Самовъзпитание. 26-та лекция от 15-та година на младежки окултен клас, държана на 20 март 1936 година. Отче наш. Какви бяха положенията на миналата лекция? Как бихте представили физически обикновения, талантливия и гениалния човек и светията? Обикновеният човек е дебел, талантливият е висок, гениалният върви, а светията хвърка. Когато талантливият човек нагоре отива, обикновеният е дебел. Когато талантливият човек нагоре отива, гениалният върви нагоре, а пък светията хвърка. Щом дебелееш, обикновен човек си. Щом растеш, талантлив си. Щом се движиш, гениален си. А щом хвъркаш, светия си. Това са основи, това са елементи. Разглеждам обикновения човек като елемент. Светията може да мисли като завършен резултат. В природата такива завършени резултати няма. Знанието, което сега имате, то е било преди хиляди години и сега го проучавате. За пример, вземете състоянието преди милиони години. Да кажем, преди хиляди години вземете положението на една звезда. То не е такова, каквото е сега. Сегашните учени хора изучават преди хиляди години какво е било състоянието на света. А след хиляди години ще знаят какво е сегашното състояние. Той, което сега имате, ще го знаете след хиляди години. Какви сте били преди хиляди години, сега го знаете. Какви ще сте след хиляди години, ще знаете. Тъй, че вие не знаете какви сте сега. Ами, че знаете ли колко клетки имате? Не знаете. Вие имате едно тяло и не знаете от колко милиона е то. След хиляди години, може би ще знаете колко нишки имате, после от колко центрове, колко способности имате. Не знаете. С колко средства си служи човешкия разум? И това не знаете. Какви са елементите на човешката мисъл? И това не знаете. Какви са елементите на човешките чувства? И това не знаете. Едва сега сте започнали да изучавате елементите на постъпките. Не само вие, но и кой да е философ на положителната философия, не го знае. Някой говорят за светии, но и те не знаят какво нещо е светийството. Те говорят за гении, но не знаят какво нещо е гении. Геният и талантливият човек доста се отличават. Черти има. Говориш за бяло, но черти има белината. Говориш за черно, но черти има чернотата. Степени има. Чернота и белота по какво се отличават? Графически, ако представим бялото, то е крива и спъкнала линия. Черното е в длъбната линия. Черното поглъща светлината. Следователно, онези огледала, които са вдлъбнати, събират светлината. Онези, които са изпъкнали, разпръсват. Значи, светлината е това, което дава. Тъмнината е това, което възприема. Кое е положителното? Което дава. Кое е отрицателното? Което взема. Но какво нещо е вземането? Той, което от една страна взема, от другата дава. Той, който от една страна дава, от другата взема. Следователно, научно казано, след като даваш дълго време, трябва да приемаш от някъде. Защото този, който дава, трябва да получава. Този, който получава, след като взема, трябва да даде. Не можеш все да вземаш, защото ще се натовариш. Допуснете, че имате един чувал. Най-първо обичаш да вземаш. Товарите. Щом като си вземал, в тебе ще се породи желание да отвориш, да даваш. Всеки чувал има две усти. Ще отвориш, ще даваш. Ще се принудиш да даваш. Природата ще те принуди да даваш. Защото ще познаеш своето знание. Защото законът е верен. Човек, който нищо няма, е невежа. Който вземе да се учи, да се товари, да се товари, като стане учен, тежи му. Започне да дава и на другите. Иска да каже нещо, да му улекне малко. Те са философски положения. После цяла една философия има. Вземете на английски члена «д». Вземете на френски «ле». В български «т». В английски и френски членът е отпред, а в български – отзад. Звуковете, които са употребени в члена, се различават. Казвате, езикът го изисква. Кои са причините да се образува този член в английски, френски и български? Разбира се, ако се разреши този въпрос, какво означава членът? Нещо определено, не е общо казано, но определено. Хлябът, например, значи специално трябва да се определи, защото българинът тури от членът отзад, англичанинът отпред. Българинът го турил на опашката, англичанинът на главата. За пример, когато българинът се очудва, казва «Льо Боже!» Френски говори. На български «ла» той е турил «ла» в кучето. «Ла» е едно съвпадение – значи на френски определения член «ла» българинът го взема много специфично. Какво значи «ла»? Казва. Нещо не на място. Казваш нещо, той казва «ла». Сега човешката мисъл във всичките езици е работила. Тия езици излизат от един общ език. Това са откровения. Има много неща във френски, английски, български, в славянските езици. Има неща особени. Българинът говори за аз, а произнася аз. Защо? На французите някои букви не им достигат. Вземете у. Той го произнася като у. Защо? Как пишат уто? Като нашето и. Нашето и като у го произнасят. Онази първоначална човешка реч, тя си имала звукове. Човек трябва да изучава онези езици, за да види психологическото развитие на народите. На всеки народ съответства езикът на неговото вътрешно различие. Англичанинът защо има този мекия знак? Понеже това е практичен говор. Човек в практичния материалния живот има опасност да остане много груб. Англичанинът се мъчи да произнася малко меко, за да умекчи характера си. Англичанинът, ако изхвърли «д», съвсем ще огрубее. Англичанинът, като произнася «баща», ще тури меко. Като каже «майка», пак ще го произнесе меко. В българите няма това. Обаче в българите де е мекотата? На «и» краткото е мекото. Като каже «майка», «май», изменя и другите. Коренът на «майка» и mother е един и същ. Така казвам, когато имате една груба черта в характера си, можете да я смекчите с някоя мека дума. Да имате една мека дума като смекчаваща. Българите още като искат да смекчат, понеже нямат тита, в старославянски език са имали ер малък и е за смекчаване. Човек трябва да се научи на смекчителните условия на природата, да мисли меко. Всички хора с силни желания имат груби черти. И ще ви обясня защо. Фигура. Това са решета. Горното е с най-големи дупки. Представете си, че с горното решето вземате вода. Но в първичното състояние водата е в твърдо състояние. Първичната вода следователно, понеже през тези дупки не могат да минат едрите парчета и вие може да носите. Той решето взема всичките буци и под него, когато са другите решета, за да паднат там, трябва да се натрушат. Колкото буци са непотребни за горното решето, падат във второто. По-ситните буци падат във второто решето. Едни се съдържат във второто, но които са още по-ситни, падат и в третото. Отдолу има решето без дупки. Обаче, като дойде топлината и всичката топлина се стопи, влиза през всичките решета в четвъртото и става наводнение. Когато чувствата във вас преодоляват, значи през всичките горни решета всичката вода се стопи, всичката слезе във вашето решето, дето няма дупки. Питам, безопасно ли е едно решето без дупки? Или трябва да имате едно от първите? Той, което вие наричате реализиране, какво нещо е реализирането? Втичане или изтичане? Необработената стока, като я продадеш навън, ти ще възприемеш нещо. Най-първо, реализирането е един процес на изтичане. Все трябва да изпратиш нещо. Процесът на реализирането е изтичане. Той, което изтича от тебе, трябва да се реализира друго нещо на мястото. Онзи търговец, който продава своята стока, ще вземе пари вместо стоката и след това ще вземе друга стока. Сега аз ви навеждам да мислите. Човек, за да се възпита, трябва да разбира. Самовъзпитанието е един от най-великите методи на природата. Човека никой не може да възпита, освен сам. Другите може да му говорят за самовъзпитание, но той сам трябва да се възпита. Онази сила, която възпитава човека, отвътре се намира. Учителят, който възпитава човека, той е вътре в него. Той има двама учители. Това са условията отвън, те са стеснителните условия. Истинското възпитание е отвътре. Сега какво разбирате под думата самовъзпитание? Тази дума произхожда на български от думата питай, което значи храня. Да възпиташ значи да храниш ума. Възпитание на чувствата трябва да знаеш да храниш чувствата си. Мисъл и мислене са две различни неща. Чувства и чувстване е пак различно. Казва, той има силна мисъл. Но мисълта става силна в мисленето. Чувствата стават силни в чувстването. Ако ти не чувстваш, твоите чувства, той като зрънце. Да обясня закона. Едно зърно е потенциално. То има всичките възможности. Той зърно, ако седи в хамбара, не може да се прояви. Но ако го поставиш в почвата вътре да действат силите на природата, тогава той зърно проявява своята сила. Следователно, мисълта е като едно зърно. Като започнеш да мислиш, трябва да посаждаш навън. Тази мисъл започва да расте, да се развива. Когато казваш, аз имам мисъл, то е друг въпрос. То значи, ти имаш зърно, но ако не мислиш, то и зърно ще остане непроявено. Значи, ти имаш жито и не посаждаш житото на нивата, то ще остане в хамбара. Ако го посееш на нивата, то вече расте и се развива и ще имате вече едно изобилие. Но противоречието къде е? Ако житото се посее на нивата, то няма да има същите условия на живот, каквито са вътре в хамбара. В хамбара е разположено, седи сухо, спокойно, но няма придобивки. Щом излезе на нивата, има придобивки, има ред мъчноти, които трябва да ги преодолява. Но някой път вие скърбите за онова състояние, което имахте в хамбара. Казвате, що ми трябваше да излизам от хамбаря, да ходя по света да скитам? Зависи от тебе. Дойде една мисъл, тя не е господар. Дойде човешкия ум, хване една мисъл, дойде човешкия ум, хване едно чувство. Какво ще правите? Какво ще стане, когато започнеш да чувстваш нещата? Значи, заставен си, казваш, що ми трябваше да се мъча? Няма какво да се мъчиш, ще работиш. Щом работиш, няма да се мъчиш. Щом не искаш да работиш, няма какво ще се мъчиш. Мъчението е един инструмент, мярка за работа. Сега нали вие казвате, защо ми се случи това? Че какво ви се е случило? Да кажем, ударите си главата и падне десетина капки кръв. Оплашите се. Съберете кръвта, пък направете едно научно изследване, да видите от какво е съставена кръвта. Ще видите нейния цвят, после нейната миризма. Другояче няма да използвате това условие. То е таман турено, пукнала се главата, да видите от какво е съставена вашата кръв. Разгледайте хубаво. Вие пуснете на земята кръвта и после се оплаквате, че ви пукнали главата. Значи, онова място, дето излиза кръвта, започва да говори. За кръвта даже въпрос не правете. Казва, пукнаха ми главата. То е важно кръвта, която излязла от главата, понеже тази кръв ще ви спаси. Че ако тя не беше излязла, щяха да ви убият. Онзи, който ви ударил, видял кръвта, оплашил се, казва, ще умре. Като започне кръвта да тече, човек се спасява. Страданието от какво проистича? Добре, пукнали ти главата, какво трябва да се учиш сега? Трябва да ходиш да се молиш, че ти пукнали главата. Значи имаш опитност, мярка имаш. Следователно, не пукай главите на хората. Защо ти пукнаха главата? Пукнаха ми главата, за да не пукам главите на хората. Има смисъл, ако твоята глава се пукнала и ти казваш, аз ще пукам главите. Тогава ти не разбираш защо се е пукнала главата ти. Защо има човек мисъл? За да мисли. Защо мисли човек? За да има мисъл. Едното подразбира другото. Човек мисли, за да има мисъл. Човек чувства, за да има чувство. Придобитото за вас е мисълта, която остава. Може да я хванете и да я изучавате. Една мисъл, която имате, тя може да ви служи като обект, който разглеждате. Една мисъл в какво може да се реализира? Да допуснем сега, че вие искате да бъдете учен човек. Желанието е много хубаво. Какво ще знаете? В какво ще седи вашата наука? В какво седи науката на един велик виртуоз? Че той определил, знае вече функциите на сърцето. Много учен физиолог, който знае как функционира сърцето, какви са неговите подразделения, как става кръвообращението, после до някъде знае оня център, който в мозъка, който се занимава с функционирането на сърцето. После един физиолог може да знае онези процеси, които стават в стомаха, как става храносмилането, знае как става процеса на дишането. Този физиолог дойде до ума, но там е съвсем простак. Той физиологически може да обясни процесите, но ония процеси, които стават в човешката мисъл, там той е невежа. Някой от вас сте невежи. Всички знаете за Господа много работи. Богословците знаят много работи за небето, разправят за Адама, за Ева, знаят как ги създал Господ, в колко деня създал света, много работи знаят. Казвам, същия закон, той, което преди 8000 години Господ направил, го знаят, а той, което сега става, не знаят. Него след 8000 години ще го знаят. Такъв е законът. Както в астрономията, за да знаят нещо за една звезда, трябва в светлината да е дошла, не може да говори. Защо не може да го приеме? Не, че не иска. Но за да може да приемем известни знания, трябва известна светлина, която трябва да проникне. В света няма светлина. Там, дето светлината дошла, дошло и знанието. Тъй в човешкия мозък трябва светлина. Човек е толкова просветлен, колкото светлина прониква в веществото на мозъка. Във всичките хора светлината еднакво не прониква. В това е различието. Знанието е степен на светлината, която прониква в човешкия мозък. Има една светлина, която е съществена, пък има една светлина, която е отражение. Нали знаете, отражението лесно може да се гледа, ако имате отразена светлина на някое платно. имате една призма, разлага светлината, появяват се цветовете, но те не боядисват платното или стената. Вземете киното. Там на платното виждате движение на тренове, на параходи, на вода, виждате морета, вятър, всичко това. Махнат се тези картини, този прожектор, който проектира тия неща, всичко това изчезне. Има неща в човека, които не са съществени. Те са проекция. По някой път вие се спирате и казвате: «Празно ми е». «Спряло е вашето кино», казва. «Няма нищо в ума ми». По някой път вие мислите, че много знаете, защото на платното всичко се хваща. Картини, фигури. «Спре онзи, който оперира с картините», казвате. «Няма нищо». Забравите картините. Та казвам, при сегашните условия намерете онова знание, което да е ядката на знанието. Съществува един закон. Всяко едно чувство подразбира друго. Като кажеш сладко, какво чувстваш? Какво си представяте? Сладкото вече подразбира мед, сахар, сладко цвекло, сладка царевица, сладко винце. Думата сладко ще предизвика ред други. Или пък кажете горчиво. Като кажеш една дума, ред други предмети ще се явят във вашия ум. Следователно, всякога трябва да има думи, които подтикват към мисъл. Когато нещата се нареждат, предизвикват се тия предмети, които са ни потребни. Самовъзпитанието седи в това. Там, дето е наредено, като дойде една идея, тя предизвиква други идеи. Те се нижат като цяло една мрежа. Мисълта на възпитаните хора е нанизана. Онези, които не са възпитани, тяхната мисъл не се ниже. Сега, кои са съществените работи? Сега представете си, че имате един предмет. Имате едно камъче. Може да го подсладите, може да му турите малко мед отгоре. Турите го в устата, меда се стопи, камъчето остава. Сладкото е на повърхността, но има известни предмети, които целите са сладки. Като вземете един бомбон или захар, всичко ще се стопи в устата. Добре сега. Може ли сега да направите едно изчисление? Ако стопите в едно езеро една бучка захар, след колко милиона години частиците на тази бучка захар ще се съберат? Не може. Ако сте учен човек, трябва да изпарите езерото и да намерите частиците на бучката захар. Ако вашите бучки останат, нищо не се е загубило. Сега вие съжалявате, че вашата захар се е стопила. Но често някои ваши мисли така се стопяват, че не може да ги намерите. Стопената мисъл във водата не може да я намерите. Има мисли, които се стопяват, има чувства, които се стопяват. Свойството им е такова. Топят се. Следователно, тия мисли, които се топят, тия чувства, които се топят и тия постъпки, които се топят, трябва да ги пазите. Ако не ги намерите, не е лошо, но стопила се мисълта, отиде вече. Не може да я намериш. Тя не се връща назад. В самовъзпитанието трябва да намерите свойствата на една мисъл. Да намерите мисълта топи ли се или не се топи. То е знание, че ако вие направите една къща от захар, в сухо време да живеете в нея, като започнат да валят дъждове, какво ще стане с нея? Има богати американци, които си правят удоволствие. Зимно време отиват на север и там си правят палати от лед. Много хубави, грандиозни палати си правят от лед. Но лятно време се разтопяват тия палати и нищо не остава. Та казвам, по някой път и в човека има нещо неустойчиво. Не, че човек е неустойчив, но има известна материя в човека, която е неустойчива. Или известни мисли, които са неустойчиви. Те не принадлежат на човека. Те са достояние на цялото човечество. Захарта не е достояние само на едно същество. Светлината не е достояние само на едно същество. Следователно, щом изгасва вашата свещ, тя не е за вас. Защо изгасва свеща? Тя показва, че не е само за вас. Светлината показва, че е за всичките. Той, което изгасва и светва, той, което се губи и се явява, едновременно показва, че не е за всички. Щом изгасва, не е за вас. Не се е изгубила. Щом светне, това вече е за вас. Той, което светва, е за вас. Той, което изгасва, не е за вас, то е за другите. Сега да ви обясня това. Той, което изгасва, не е за вас. Онзи въглищар, който горил въглищата, нали после ги загасил и оставил, и когато ви трябват, пак ги запалите. Пепелта, която остава след като ги изгорите, тя е непотребна. Но тази пепел е потребна да я турите като тор. Тя става потребна за нивите. Тъй, щото тази пепел се поглъща от растенията, влиза в плодовете и постоянно тази пепел се връща при нас. После в другите форми в природата има цяла една обмяна на нещата. Той, което е непотребно за тебе, след време ще се върне. То ще дойде. Пепелта ще хвърлиш някъде и тази пепел, след като се обработи, ще дойде по един начин, че ти никак няма да я познаеш. Та, ако имате много пепел, хвърлете я на нивата. Ако имате много въглища, отоплете си стаите. Казвам, всяка една мисъл може да има състоянието. Или е запалена, или свети, или е изгасена. Ако е изгасена, тя е минала. Сега да кажем, ако една лампа свети и изгасва, нали имате едно растение запалено, гори и от той горене какво се образува? Образуват се плодове. Ние опитваме горенето. Значи, въглищарите от своите въглища дали плодовете си. Растенията имат плодове. Това е придобит резултат. След той дървото се отсича, изгаря се. Имаме въглищата. Сега си направете аналогично какво е сравнението между плодовете и въглищата. Да направим малко сравнение. Някой път имали сте някоя рокля, която има много бръчки, не е за носене. Турите въглища, запалите, турите в ютията. След той прекарате на вашата рокля, тя се оглажда. Значи от въглищата, от този плод, си оглаждате вашата дрешка. Вие казвате, какво трябва да правите с вашите въглища? Турете ги във вашата ютия. Гладете вашите рокли, гладете вашите ризи. Тази риза не е огладена, казвате. И една мисъл може да не е огладена. Едно чувство не е огладено. Да прекараш ютията отгоре, но няма да го изгориш. Ще го понатиснеш, ще го огладиш. Сега това са общи положения. Казвам, човек трябва да научи един език. Онези хора, които имат високо мнение за себе си, много мъчно научават един език. Тук в България всички мисионери, които дойдоха и имаха едно високо мнение за себе си, не можаха да научат български. Те чакаха да научат езика хубаво, че тогава да говорят. Човек ще прави погрешки, че тогава ще научи. Онези, които говориха и правиха погрешки, се научиха. Един американец, много учен човек, среща друг, който го пита: къде отиваш? Отивам да се жегя. Искал да каже, че отива да се жени. Един мисионер, който не знае хубаво български, казва: развалена кобила, а искал да каже разградената колиба. Тъй българите, които са ходили в странство, стават понякога много смешни. Отиват двама български студенти на гости. Американците слагат на масата широки чаши с вода, за да си измиват пръстите в тях. Той българинът, като не знаел за какво служи, взел, че изпил водата. Често ние се смеем на такива работи, но такива погрешки всички правим в живота. Каквото природата наредила, ние като не му знаем цената, казваме нещо друго. Трябва да се знае. Не, че погрешките са малки. Някои погрешки са много сериозни, от които трябва да се пазим. Казвам сега. Трябва да имате известни думи в живота, които да имат смекчително влияние. Трябва да имате известни думи, които да имат смекчителни условия за вашите чувства и за вашите постъпки, както водата. Тя е, която смекчава. Огънят, за пример, смекчава восъка. Коравият восък, като се понагрее, става мек. Коравият хляб, като се тури малко вода отгоре, смекчава се. Значи, имаш в себе си нещо кораво и трябва да имаш нещо, което да смекчава, да действа смекчително. Водата действа смекчително. Маслото действа смекчително. Водата действа смекчително. Някъде водата, някъде масло, някъде огънят действат смекчително. Все таки човек трябва да има три думи, три елемента, които действат смекчително за улеснение на неговия живот. Можете ли ми каза, коя е най-меката дума в български език? Една мека дума може ли да ми кажете? Благост. Друга дума? Мир, милост. Това е благост, това е милост. Благостта е, която дава. Милостта приема. Благият човек не те съжалява, че ти страдаш. Ти вървиш, благият ще ти даде, ще си замине. Милостивият ще се спре при тебе, ще ти услужи. Те по характер се различават. Благият е щедър, дето мине дава. Види, че ти си болен, остави пари, ще каже. Ще мине тази работа и ще си замине. Той не се спира, а си заминава. Милостивият, той нищо няма да ти даде, каквото благият оставил. Милостивият, като дойде, ще те превърже, ще те нахрани. Благият, като дойде при тебе, ще ти остави захар, масло, сирене. Милостивият, като дойде, ще се опретне да наточи баница, супичка ще направи. Единият донася, другият вътре прави. Казвам сега, да имате благост, като нещо отвън носи, а пък милосърдието като нещо, което отвътре обработва. Той е знание, казва. Той е милосърд човек. Нямате определена идея. Във всеки човек милостта трябва да работи отвътре. Всичко да тури в ред и порядък, а пък благостта да дава. Всеки ден трябва да опитвате вашата благост и вашето милосърдие. Един ден ще минеш покрай някой, ще го насърчиш. На другия ден ще покажете вашето милосърдие. Как ще го направите? Да кажем да направите една блага постъпка. Как ще покажете вашата блага постъпка? Вашата милостива постъпка как ще покажете? Какъв метод ще изберете, например? За следния път намерете две форми на благост и на милосърдието във вас. Какво бихте направили, ако тръгнете по пътя на благостта и по пътя на милосърдието? Ето какво подразбирам. Ако ходите по пътя на един музикант, ще се научите да свирите, да пеете. Ако ходите по пътя на един лекар, ще се научите да лекувате хората. Добре, ако ходите по пътя на един шивач, ще се научите да шиете дрехи. Ако ходите по пътя на един земеделец, на един градинар, ще научите техните занаяти. Непременно по какъвто път вървиш, все ще се научиш нещо и като го научиш, ще приложиш. Ако ходиш по пътя на благостта, едно ще научиш. Ако ходиш по пътя на милостта, друго ще научиш. Кажете ми сега, ако ходите по пътя на благостта, какво ще научите от благостта и какво ще научите от милосърдието? Ако вземете сега единицата, единицата може ли да се умножава? Единицата може ли да расте? Какво подразбира единицата? Какво подразбира растенето на единицата? Растенето на единицата подразбира функции на единицата. Когато наричат, че нещо расте или има части, частите това са функциите. Всяка една част на единицата това е функция, в която тялото се проявява. Да кажем, имате едно число 1000 грама или 1 кило. Да кажем, имате една десета част от килото или имате 2/10 части. Какво показва? Една десета е 100 грама от килото. Колко зърна има в 1 кило? Всяко едно зърно съдържа качествата на всички зърна. Той зърно, количествено, едното зърно не е равно на всичките зърна, но качествено то има всичките зърна. Всяко едно зърно може да произведе цяло кило. Нещата качествено не се различават, но количествено се различават. И качествено се различават, но при той сравнение едното зърно съдържа качествата на всичките зърна. Количествено не е равно на тях. Вземете едно зърно. В едно кило има 16 000 зърна. Може да изчислим за колко години едно зърно ще даде едно кило зърна. Да допуснем, че първата година дава 60 зърна, втората година 3600 зърна, третата година ще надмине. Сега вие се пазете от съмнението, понеже съмнението е един процес, който унищожава нещата. Съмнението е на място, но трябва да знаете как да употребите съмнението. Къде трябва да се употреби съмнението? При лъжата. Къде трябва да се употреби вярата? При истината, при любовта, при мъдростта, при знанието. Съмнението при лъжата, при неправдата трябва да се употреби съмнението. Навсякъде, дето има отрицателно, може да се съмняваш. Но в любовта да се съмняваш не е на място. В любовта се иска вяра. Съмнението не разрешава въпроса. Съмнението разрешава въпроса за лъжата. Казваш, тук има лъжа. Какво има да се съмняваш в любовта? Дава ти някой пари, ти има какво да се съмняваш. Може да се съмняваш дали тези пари не са фалшиви. Ако тия пари са същински, ти трябва да вярваш. Трябва да вярваш, че този човек е добър. А щом се съмняваш, тогава този човек не е добър. Законът трябва да бъде ясен, определен. Във вашето положение да знаете как да се съмнявате и кога да вярвате. Аз не изключвам съмнението. Съмнението е един закон. Имаш право да се съмняваш. То е една предпазителна мярка. Сега какво разбрахте? Какво разбрахте от захарта? Разбрахте, че е сладка. Питам, какво разбрахте от истината? Разбрахме да придобием свободата. Какво разбрахте от лъжата? Опарихме се, че това е положително. Какво разбрахте от истината? Че ти какво си разбрал от истината? Разбрах, намерих се свободен. Какво разбрахте от мъдростта? Намерихме знанието. Какво разбрахте от любовта? Намерих живота. Казва, празна работа е. Не е празна работа. Като намерих любовта, живот имам. То е придобивка. Животът е придобивка от любовта. Някой казва, като си любил, какво си придобил? Ако не си придобил живота, ти си се лъгал. Щом си обичал, ти си придобил живота. Любовта е положителна сила, не може да има съмнение там. Щом нищо не си придобил, то е друг въпрос. В любовта няма отрицателно нещо. Отрицателни качества няма в любовта. Сега аз ви говорих като на млади. Вие не трябва да мислите като на старите. Старият до 9 въжета има на кесията си. Младият няма нито едно въже. По какво се отличава младият? Старият има до 9 въжета на кесията си, на касата си има ключ, а младият няма въжета. Защо младшият няма въжета? Той има цяла река, тече, богатство има. Стария, понеже е пресъхнал, той се хванал за щерната. Младите хора пият вода от извора, а пък старите от щерни. Като каже някой «стар съм», той от щерни пие вода. Казва, проголял имането на баща си. Той докато е млад, няма да го проголяе. Той ще го проголяе като остарее. То са новите начини на мислене. Така трябва да мислите. Вие не мислите. Мислете ви, казвам. Казва, аз намерих истината. Видях, че той лъже. Това не е истината. Ти си научил пътя на съмнението, намерил си лъжата. Но лъжата е отрицателна величина. Какво си добил от лъжата? Ако си намерил истината, да, придобил си нещо. Ако си намерил лъжата, нищо не си научил. То е загуба на време. Казва: аз много работи научих. Не вярвам вече никому. Казвам: ти си първия голям будала. Не вярваш никому. На баща си не вярваш. Кому ще вярваш? Той казва: никому не вярвам. Кому ще вярваш? Ти нямаш знание. Ти мислиш всичките хора са лоши и ти единствен оставаш добър. Щом всичките хора са лоши, и ти ще се окаляш. Ти си езеро. Всичките хора са мътни притоци, които като влезат в тебе, ти ще се окаляш. Щом мислиш, че всичките хора са лоши, а само ти ще останеш свободен, ти ще станеш езеро и тия притоци ще се влеят в тебе. Престани да мислиш, че хората са лоши, за да се избавиш от едно нещастие. Мисли за Бога и тогава ти ще бъдеш във връзка с Великия океан и ще бъдеш чист. Чиста вода ще се влива в тебе. Ти ще се опресняваш. Не губете вашата връзка, казва. Какво ще придобие, ако човек вярва в Бога? Ще има приливи и отливи. Отливът в природата, то е закон за опресняване. В природата навсякъде става опресняване на човешките енергии. Опресняването на човешкия живот става чрез приливи и отливи. Часът е 6 и 15 минути. Ние влизаме в числото 5. В един час колко по 15 има? 4. Петорката има двойно лице. Тя има и опака страна. От едната страна хапе, а пък от другата глади. Та влизаме в числото, което хапе. Ха сега, да изпеете нещо, да загладим работите. Да видим коя песен ще изберете. Махар Бену. Откъде започва Махар Бену? Всички изпяхме Махар Бену. Само светлия път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 26-та лекция на младежкия клас, 20 март 1936 г. Изгрев, София.